Koncert Jaromira Nochowicy przygotowali Przemek Nowak, Jacek Gładkowski i Zofia Sylwin. Koncert będzie dostępny w całości w wersji wideo na stronie Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są słowa o kompromisie, ale data i warunki nie padły. Na początek wizyta szefa Komisji Europejskiej i spotkania z polskimi władzami. Spór o podwyżki w Polskiej Grupie Górniczej nadal trwa. Obie strony mówią o dzisiejszych rozmowach, że były trudne. Jeszcze dzisiaj Amerykanie mogą odpowiedzieć na atak chemiczny w Syrii. Pod uwagę biorą każdą możliwość. Nie ma terminu i warunków osiągnięcia porozumienia, są natomiast słowa o woli osiągnięcia kompromisu. To w skrócie podsumowanie wizyty wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w Polsce. W Warszawie spotkał się z przedstawicielami rządu, prezydenta i władzy sądowniczej. Nasz reporter Karol Darmoros był na konferencji Timmermansa i szefa polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz przyznał, że rząd jest otwarty na propozycje korekt w ustawach sądowych, ale jak mówił, chodzi o to, by nie zagubić istoty reformy. Jest pewne pole manewru. Wydaje mi się, że będziemy razem poszukiwać kompromisu, ale trudno mi dzisiaj określić. Myślę, że pan przewodniczący będzie też to konsultował w Brukseli. Oczekiwaniem Warszawy jest zakończenie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Franz Timmermans, pytany o ocenę propozycji zmian przedstawionych przez PiS, był jednak ostrożny. Okaże się w praktyce, ale dania głównego nie ma jeszcze na stole. Komisja będzie analizować pracę w Sejmie. To nie jest sprawa, którą chcemy przeciągać miesiącami. Trzeba nam dojść do rozwiązań tak szybko, jak to możliwe. Będziemy oczekiwać, mam nadzieję, że wkrótce dyskusji w Sejmie. Ale minister Czaputowicz uważa, że zmiany lepiej byłoby uzgodnić wcześniej. Lepiej, żeby ustalić pewien pakiet do realizacji i go realizować. W porządku obrad rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu nie ma na razie projektów zmian w ustawach sądowych autorstwa PiS. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodam, że w marcu PiS zaproponowało publikację nieopublikowanych dotąd wyroków Trybunału z adnotacją, że wydano je z naruszeniem prawa, także wyrównanie wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku i ograniczenie wyłącznej kompetencji ministra sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Były przypadki nepotyzmu i nieprawidłowości w umowach, tak wynika z audytu w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, poinformował o tym jego dyrektor Radosław Śmigulski. Sprawdzenie PiS-u zapowiedziano po odwołaniu wcześniejszej szefowej Magdaleny Sroki. Media dzisiaj podawały, że w latach 2016-17 część pieniędzy przekazywanych Instytutowi z Ministerstwa Kultury trafiała do bliskich szefowej. Miało też dochodzić do wręczania nagród, które opiewały na ponad 10 tysięcy złotych. Śmigulski zapowiedział, że do tej pory przeprowadzony został audyt ogólny, a teraz trwa sprawdzanie szczegółów. W serwisie Trójki brak porozumienia w sporze o podwyżki w Polskiej Grupie Górniczej. Podczas spotkania z mediatorem nie udało się wypracować kompromisu. Górnicy chcą, żeby ich pensje były wyższe o 10%. Zarówno pracownicy, jak i zarząd dzisiejsze rozmowy oceniają jako trudne, ale konstruktywne, choć o szczegółach nie chce mówić żadna ze stron. Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej walczą w sumie o prawie 430 milionów złotych podwyżek. Mniej, bo 200 milionów zaproponował zarząd pod koniec marca na spotkaniu z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz Grzegorzem Tobiszowskim. Na takie rozwiązanie nie zgodzili się przedstawiciele strony społecznej. Zarząd zawsze będzie mówił, że puścimy z torbami, ale to nie ja mówiłem w mediach, jak jest dobrze. Jeżeli my dzisiaj nie wynegocjujemy jakieś podwyżek, to za chwilę to wszystka sytuacja będzie poza nami. I poza nimi, i poza związkami zawodowymi. Mówił szef Solidarności w PGG Bogusław Chutek. A o rezultatach negocjacji mówiła z Katowic Paulina Kurek. A w Warszawie motocykle mają zielone światło, jeśli chodzi o wjazd na bus pasy. W przyszłym miesiącu, na razie na próbę, będzie tak na ulicy Radzy Mińskiej i w ciągu trasy Łazienkowskiej. Do tego czasu miasto ma m.in. opracować nowy plan ruchu i ustawić się znaki. Kierowcy są tym pomysłem podzieleni. No, uważam, że to jest niebezpiecznie dla samych motocyklistów. Jak najbardziej jestem za. W żaden sposób nie będę czuła się dyskryminowana. Uważam, że motocykliści doskonale sobie poradzą. Tak jest na zachodzie. Jeśli miałbym stanąć obok tego i jakoś obiektywnie wyrazić się, to wrażenie mam, że na pewno udrążni drogę. A może i będzie bezpieczniej. Znaczy tak, a ja to nie przeszkadza kierowcom autobusów, to nie mam nic przeciwko. Motocykliści będą mogli testować buspasy przez 2 sezony. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłości będą mogli wjechać na kolejne. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj Amerykanie odpowiedzą na atak chemiczny w syryjskiej Gucie. Pod uwagę brany jest każdy scenariusz. Mark Wałkuski wie, co dokładnie powiedział prezydent USA Donald Trump. Rozpoczynając posiedzenie rządu, Donald Trump określił atak w Syrii mianem haniebnego, okropnego i barbarzyńskiego. W ciągu najbliższych 24-48 godzin podejmiemy znaczące decyzje w tej sprawie. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się wydarzyło. Tu chodzi o człowieczeństwo. Takie rzeczy nie mogą się dziać. Donald Trump podkreślił, że sprawę ataku w Syrii traktuje bardzo poważnie. Czy to Rosja, czy Syria, czy Iran, czy wszystkie te kraje razem? Dowiemy się bardzo szybko, powiedział amerykański prezydent, dodając, że nie można pozwolić na tego rodzaju okrucieństwa. Za kilka godzin w Nowym Jorku na temat sytuacji w Syrii będzie debatować Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Gdańskim i Podlasiu. Tam może pokropić deszcz, ale i zagrzmi. Miejscami mglisto. Nad Zatoką Gdańską 5 stopni, w centrum i na południu 10. Trójka. Program trzeci. Aksamit. Tak, rozpoczynała się ta przygoda 18 lat temu. Wczesną jesienią ukazał się pierwszy album projektu Twilight Singers. Płyta Twilight as played by the Twilight Singers i od tej właśnie piosenki The Twilight Kid rozpoczyna się to wydawnictwo i rozpoczyna się w pewnym sensie szczególne wydanie aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Po 20 mówimy równie serdeczne, nostalgiczne, melancholijne i alergiczne. Dobry wieczór, zapraszamy do 21. Thank you. Ten przedziwny kolaż muzyczny to raz jeszcze The Twilight Singers z debiutanckiej płyty. Pamiętam, kiedy ukazał się ten album, pamiętam ten wrzesień, ciepły, piękny wrzesień, mój ostatni niewarszawski wrzesień życia i pamiętam, jaka to była ścieżka dźwiękowa właśnie takich ciepłych, jeszcze letnich wieczorów i nocy, bo tak gdzieś o tej porze pewnie ta muzyka była rodzona, pisana przez Grega Dulliego i jego przyjaciół w ciemnym, ciężkim, złym momencie życia, ale jak wielokrotnie artyści udowadniają, w takich właśnie chwilach powstają rzeczy wspaniałe. Kolejnej płyty jeszcze nie znam, to dopiero druga jej zapowiedź, ale intuicja podpowiada mi, że to może być podobna historia, że gdzieś z ciemności idziemy w stronę piękna. Low Lows. Tak będzie zatytułowany nowy album Teresy Wyman. Jeśli dla kogoś ta muzyka sygnowana jako TT brzmi dość podobnie, to jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne. Teresa na co dzień występuje w zespole Warpaint. Jeśli chodzi o oczekiwania, bo premiera płyty TT dopiero przed nami, czeka nas także coś w nieco bliższej przyszłości, bo już za tydzień bardzo specjalne wydanie Aksamitu. Będzie to kolejny Aksamit z off-festiwalowymi ogłoszeniami, ale takimi, jakich jeszcze nigdy nie było i nie tylko w historii Aksamitu, off-festiwalu, ale chyba w ogóle ogłoszeń line-upów imprez muzycznych w Polsce. Otóż będzie to ogłoszenie, w którym będziecie uczestniczyć także wy, nasi słuchacze. Już teraz na moim Facebooku pierwsze szczegóły tego, jak można wziąć udział w konkursie, jak można wygrać rzecz nie do kupienia właściwie, możliwość podglądania radia od środka, bycia tutaj właśnie w tym studiu, z którego teraz do was mówię, obok nas, dokładnie wtedy, kiedy będziemy na cały świat ogłaszać, kto jest headlinerem tegorocznej edycji OFF Festiwalu. 15 osób będzie tutaj z nami, mam nadzieję, że będziecie i mam nadzieję, że będziecie znakomicie wspominać to radiowe, bardzo intymne i bardzo takie wewnętrzne i nie dla każdego oka doświadczenie. W tej sprawie odsyłam na mojego Facebooka. Można także zaglądać na Facebook OFF Festiwalu, gdyż dzielimy ten konkurs na dwie tablice. W sumie 15 osób w przyszły poniedziałek zobaczy, nie tylko usłyszy, ogłoszenia OFF Festiwalowe. A dziś z offowej historii The National. Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city. With our diamond slippers on, do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Thank you. Fake Empire z płyty Boxer, płyta z 2007 roku, a wspomnienie z OFF Festiwalu jeszcze w Mysłowicach z 2009 roku, kiedy po koncercie późną nocą Matt Berninger, wokalista The National, przyszedł do naszego trójkowego stanowiska, zasiadł naprzeciwko mnie i rozmawialiśmy o wszystkim, tak jak rozmawia się o drugiej w nocy, w pół do trzeciej nad ranem, bo kiedyś audycje z OFF Festiwalu, w co trudno mi uwierzyć, kończyły się o godzinie 6 rano. Przy kolejnej butelce wina rozmawialiśmy tak, jak pewnie już nigdy nie porozmawiamy, bo od tego czasu zespół poszybował gdzieś w stronę pierwszej ligi muzyki alternatywnej, czy muzyki w ogóle. Ale skoro już wywołałam temat muzyki koncertowej i wspomnień koncertowych, to teraz dwie damy. Take me for a boy. Zapis londyńskiego koncertu Kate Bush, a wcześniej też z Londynu Bad for Lashes, odpowiednio Traveling Woman i przed chwilą A Dream and Dream of Sheep. Hello.